ngai na kipaka te yebisaka yebisaka mabe oyo nga nasali bino mpo na tubela yango mpo masumu na ngai okosalelanga likita bosala contre razi na ngai bokoka te obokoka te likambo na moto te nalobi la verite sincerite o alfredo okoloba mingi nga nakipaka te yebisaka yebisaka mabe oyo nga nasali bino mpo na tubela yango mpo masumu na ngai okosalelanga likita bosala contre razi na ngai bokoka te obokoka te likambo na moto te nalobi la verite sincerite o alfredo okomela pema yoyo na kombo na ngai kitize nanga botikae okozela to kasi nalinga yeo tokota bana kadi na ngai ya motema olingo ya nzambe yavi ezali etuma buda olonga oluka te oyeba pozisio ya moninga isoni mope nasambelaka na kimbangu kasi kobosana te kokila ushelendeo okomela pema yoyo na kombo na ngai fipife na ngai botikae okozela to kasi nalinga yeo tokota bana kadi na ngai ya motema molingo ya nzambe yaki ezali etuma buda olonga toluka te oyeba pozisio ya moninga kobosana te kokila ushelendelo nalapi ndai na kombo ya memalfe na kovanda na ye yesu masi ya botamaka yolingalingabi yoyoyoyo esika batuna mosolunaka bango bayebi teo yolingani mama asali nyonso mpo bayeba mokindokani tolingani yewa ngai ngai wayeba kosala nyonso bakoka te ngabi amour ya ngai nayebikama lokola beton pemba na ngai kobanga te tolingani mamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mananga es su acabango, soy una que nada más se le veo. A salir yo soco, va a ir a motino canito y cali. Llevo a y caigo a lleva cosa la yo soba cocante. Capi amor y anda en la lluvia, pica malo con la peta, mamá. Ve mananga y colenga te. No le cani, mamá. La bota mala vende en el país, es una silla, bota macao. No le cani, cali, yo, yo. Lulanga nenge ulinga, poka kola nga inzoto te. kumisanga ndenge okumise ngai na miso nde ya bato basali nyonso po bayeba motindo kani tolingani ye wangai ngai waye bakosala nyonso bakoka te kabi amuryanga na ye pikama lokola libanga mbemba o mbemba tolingani nabotama na bendele mbepa yesu masi ya botamaka o tolingani kabi yoyoyoyo esika bakunda motolo na nga bango bayebi te o tolingani mama mama kumisanga ndenge okumisa ngai kokakolanga te o sheri yo yo yo sheri kobanga te nazali tango yo yo yo ipime na ngai etali ngai asali nyonso po bayeba motindo kani tolingani ngai wa ye kambi amoyanga na yo epikama lokola beto mama fiance na ngai mbemba tolingani mama nabotama na bendele mbepa yesu masi ya botamaka o tolingani kabi yoyoyoyo esika bakunda motolu na nga bango bayebi te o tolingani mama ¡Vamos! sala nyonso bakokate kambi abu yango na yelika malokola beton